Девушки, девушки, ходьте с нами. Где эта годность? Где эта годность? Под языком я на кушу. Dwie figury w kartach, dziesiątki klepie, bzdury, martwa liryka oparta na żartach. Pytanie i odpowiedź w inwazji domowej. Ice-T, track 7 dedykował to tobie. Ja nie chcę być lubianym, znanym, tylko zrozumianym. Ty wolisz mówić tak, by dać się lubić. Ice, tych ludzi mamy luzik, to nasz duży mamy muzy. Jakuba na dechu, masz mnie? Chyba nie. Wolisz bouncy jak klasykę, wolisz tańce, zrzucasz hajsem, a ja dynamitem daję dynamikę, gdy nad bitem modlę się do liter, pisząc lirykę, mając czasem już wypite. Myślę, czy nie jestem już młodym alkoholikiem. Zwierzę bezsenne trawi w sobie to, co zmienne dni przynoszą. Wiesz, karmiony dniem, wyżygany nocą, nie to chyba z szatańską pomocą. Dzień za dniem, ten sam sen, budzę się na następny dzień. To nie bez sen, tak jest dzień w dzień. Nie popijając życia, można go nie strawić. Popijając je za często, można przez to wszystko stracić. Balans po środku, Hans ma na to sposób. Bounce jest dla idiotów, rap dla dzikich kotów. Rap dla ludzi z ulic, tych co to poczuli. Tak, z grubej rury, pół litra i ogóry. Bez chin chin dream, przy barze tylko exclusive. Bez bling bling, four finger ring, kup se rajtuzy. Metki i bluzy, logo być musi. Reklamuj ciuchy, brudny rap, zostaw nam, bo się ubrudzisz. Teraz to kurwa koniec. Jak ty się kurwa tego chin chin bling bling, kurwa tak się nie jebie, four finger ring. Pięć, dwa, pięć, dwa, koniec. Modny gangster, czarny niciem hop kole. 210 syntetyczny, rodowity Polak. Siłak, barwnik brunatny, my mamy w innych korach. DNA, mamy rap, piąty, pięć, dwa, sudane pola. Zakaża bieg, bieg, wycieńczy ciebie dos. Syntetyków morduje tak jak gorączka kwotoczna. Przebieg jest ostry, patogen pozbawia złudzeń. Jego przeżyje ci dwa dni, zapewniam cię, że nie dłużej. To koniec, za kotara i ten pieski dialek. Nie zobaczysz tu lansowy pielęgnowany kalek. Wcale nie drgamy do bansu dla nieletnich lalek. Ale kalki babrają się w kalek. Ale kilka klik na pedale, robią to i tak dalej. Mikrusz się dalej malej, bujaj się niczym pudolca, wyśpiewuj alalalalej. Piosenka jest jak noc, może być pełna słodyczy. Dziwkości w kotej to kurwa nie dotyczy. To koniec, 5-2 Deep Hunt w MP3. Dwa wilki, nie trzy, bez cztery litości dla wieprzy. O matko, ja wchodzę gładko, skończy się jadkom. Ubezpiecz się już dziś przeciw nieszczęśliwym wypadkom. Bo dla kurażu czasem zamieszkuję na cmentarzu. Łebków bez stylu, odwodzę od rapu w swym garażu. Sportek do kolan, robię sobie trofea. 10 lat stażu, mam więc zaoszczędź sobie blamażu. 5-2, koniec. 5-2, koniec. 5-2, koniec. 5-2, to koniec. Koniec!